untuk 1000 puisi takkan cukup ungkapkan rasa cintaku dan rindu, takkan cukup ungkapkan sayangku padamu. Walau sederhana rangkai kata-kata untukmu, walau apa adanya ku cinta puisi. Untuk 1000 puisi takkan cukup ungkapkan rasa cintaku dan rindu, takkan cukup ungkapkan sayangku.